σας. Να κλείσουμε με την Κοζάνη. Εκεί είχαμε το προσκύνημα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Έχουμε το προσκύνημα της παντόφλας του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κοζάνη. Έχουμε το προσκύνημα της παντόφλας του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κοζάνη. Κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον, κύριε Ρέισον. Λοιπόν, Χρήστο, καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά. Μπορεί να βοηθήσει και η παντόφλα του Αγίου, δεν ξέρει, παιδιά. Το ξέρει αυτό το πράγμα. Το θέμα, όπως ακούσατε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι σε αυτή την παντόφλα ακουμπάει όλη η Ελλάδα. Πιστεύουμε όλοι. Εγώ και να μην πίστευα από σήμερα που το είδα στην Κοζάνη, πιστεύω, θέλω να πάω στην Κοζάνη να προσκυνήσω την παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνος. Το θέμα είναι ότι είναι μόνο μία παντόφλα, που είναι η άλλη. Δεν έχω χειρότερο να χάνεις τη μία παντόφλα, να ψάχνεις να τη βρεις κατά από κρεβάτια, κατά από εδώ, κατά από εκεί. Τέλος πάντων, μία παντόφλα έχει σωθεί στο διάβα των αιώνων, η οποία είναι και πολύ καλά διατηρημένη. Είναι σαν να την έχεις πάρει τώρα. Την έχουν εκεί. Είναι και ο Μητροπολίτης από πάνω που έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις και μας έχει απασχολήσει. Ευλογάει την παντόφλα. Σειραίων πιστοί, αυτό είναι το καλύτερο, ότι πηγαίνουν πιστοί. Προσκυνάνε την παντόφλα που φορούσε ο Άγιος Σπυρίδωνας και λένε τα εσωψυχά τους, τα θέματά τους. Η πίστη εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή είναι θέμα πίστης, στα μέσα ενημέρωση υπάρχει ένας κανόνας, άγραφος. Μια βλακεία που σέρνεται χρόνια, δεν πρέπει να σχολιάζουμε την πίστη των ανθρώπων και πρέπει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, γιατί η πίστη είναι κάτι πάνω από οτιδήποτε, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Κάπως έτσι το αντιμετώπισαν το πρωί στο Sky. Δεν θέλω να φανώ αντίθετο σε αυτό, αλλά είναι και λίγο υπερβολή αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, από την άλλη, προσκυνά την εικόνα του Αγίου να προσκυνήσει. Εντάξει, ο καθένα τώρα να αποθέτει την πίστη του εκεί που νομίζει. Είναι το πώς το αισθάνεται ο κάθε πιστός, το πώς το αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος που το έχει ανάγκη. Προφανώς και εγώ μου φαίνεται. Είναι μια υπερβολή τώρα αυτό, πώς και να το κάνουμε. Αλλά από την άλλη, του Αγίου. Είναι ο καθένα τι θέλει να πιστέψει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, με την πίστη του καθενό δεν πρέπει να πέσει να αντλήσει ο καθένα. Γιατί είναι θέματα εσωτερικά, βαθιά κτλ. Αλλά. Τέλος πάντων, να μην υπερβάλλουμε κιόλας στο τέλος της ημέρας, έτσι, γι' αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν πρέπει να παίζουμε με την πίστη του καθενός και η πίστη εκφράζεται σε μια παντόφλα. Δίχαλη ήταν αυτή η παντόφλα. Τι ήταν, τι παντόφλα ήταν. Πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να το δούμε, διότι την περιέφεραν με πολύ μεγάλη προσοχή, μέσα σε βελούδα, γιατί όλα αυτά τα αντικείμενα. Το κάστανο, παλιά στο Αγρίνιο υπήρχε ένα κάστανο που το είχε αγγίξει, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος, όταν έπινε καφέ. Και αυτό το κάστανο το προσκυνούσανε. Ήταν αρχές 20ου αιώνα και τώρα, 21ου. Και τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα, το 2022, και προσκυνάνε μια παντόφλα. Και μαθαίνουμε όλοι στο σχολείο πώς τελείωσε η ειδωλολατρεία και πώς μετά είχαμε και την οικονομαχία και όλα τα υπόλοιπα και γυρίσαμε το 2022 στην Ελλάδα, στο κέντρο της Ελλάδας, στην Κοζάνη, να προσκυνάνε την παντόφλα, την ιερή. Έχει φτιαχτεί και ψαλμός σχετικός. Πιστεύω εις μίαν θαυματουργή παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνος, δίχαλη θαλάσσης και γης, καθώς και ορθοπηδική τουαλέτα, και εις μία γιαπωνέζικη αγία και φλωράλ κροκ παντόφλα, που εκ του Αγίου όρους γεννηθέντα με γούνινο σταυρουδάκι, δια την ημετέρα σωτηρίαν τσόκαρον με τακούνι αγόρασε επί ποντίου πιλάτου, και μπήργεν στο κανατομική φόρεσε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς με πάνιν απασούμια, και πάνω εις την Αγία Καθολική και Αποστολική Σαγιονάρα, ομολογώ είχαν ξεμείνει τρίχες αξίριστων ποδιών, προσδοκώ το κόψιμο νυχιών και καθημερινό πλήσιμο πατουσών. Αμήν. Είμαι σίγουρος τώρα είναι κάποιοι ακροατές που θα λένε δεν τρέπονται, το σύμβολο της πίστεως το γελιοποίησαν, ενώ η παντόφλα μες στην εκκλησία και με όλους τους ιερείς και τον Μητροπολίτη και πάνε και προσκυνάνε, τουλάχιστον εδώ Ο άλλος στο Λυκαβητό, στον Άγιο Ισίδωρο, είχε ένα σταυρό που ήταν θαυματουργός, τον οποίο από το 17, εδώ και 5 χρόνια, η Ιερά Σύνοδος έχει πει ότι κοροϊδεύει την κοινωνία και τον κόσμο. Υποτίθεται πρέπει να τον είχε ξυρίσει και να τον πετάξει από το Λυκαβητό, κλωτσιδών, να πάρει το δρόμο κάτω. Τίποτα από αυτά δεν είχε γίνει. 5 χρόνια δούλευε το παγκάρι, δούλευε η επιχείρηση, έκοβε ταμιακή, χωρίς ταμιακή εννοείται. Και τώρα, κάποια στιγμή που πήρε έκταση το θέμα, θυμήθηκαν ότι έπρεπε να τον είχαν διώξει και του τάζουν κάτι μοναστήρια, αλλά ο ίδιος λέει δεν πάει, θα οχυρωθεί εκεί και θα έχουμε άλλα κωμικά. Πρόταση της εκπομπής βεβαίως, να έρθει παντόφλα από πάνω, να κάνει περιοδία, να μπει και αυτή στον Άγιο Ισίδωρο, δίπλα από το Σταυρό, τουλάχιστον να έχουμε μία ουρά. Να μην ταλαιπωριούνται οι άνθρωποι και εκεί στην επαρχία, αφού έχουμε το πολύτιμο ιερό αντικείμενο της παντόφλας. Στην Κοζάνη έχει λίγο κόσμο. Να έρθει εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, ώστε να γίνει όπως πρέπει η δουλειά. Οι τουρνέ έτσι γίνονται οι επιτυχημένες. Το manager λύκει στην εκκλησία και στα θαύματα και σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να ανέβει επίπεδο, γιατί έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία. Είμαστε, ξαναλέω και θυμίζω, με αυτά που βλέπουμε, στο 2022. Φεύγουμε από αυτά, κρατάμε τη βοήθεια της παντόφλας, την πίστη μας στην παντόφλα. Και πάμε στα υπόλοιπα. Η βούλτευση είναι το πρόβλημα του Τζανακόπουλου. Της κάνει μια μικρή ερώτηση ο Τζανακόπουλος για τις υποκλοπές και απαντάει η βούλτευση. Δεν τα βλέπετε. Να ρωτήσω κάτι. Για τις υποκλοπές ήξερε ο Μητσοτάκης. Γιατί να ξέρει ο Μητσοτάκης, είναι αρμόδιος. Γιατί να ξέρει ο Μητσοτάκης, είναι αρμόδιος. Σωστό. Δεν είναι αρμόδιος, δεν είναι πρωθυπουργός. Πού να ξέρει ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος με την πρώτη του κίνηση που ανέλαβε την ΕΕΠ. Όχι. Τίποτα από αυτά. Δεν είναι αυτός που πατάει το κουμπί για τις παρακολουθήσεις. Πολύ σωστή λογική, η λογική της κυρίας Βούλτεψη. Μου στέλνει εδώ η Ελίνα μήνυμα από την χωριστή δράμας πάνω, ακροάτρια, και μου λέει να πούμε στα γατάκια της Κοζάνης ότι ο Άγιος είναι μόνο ο δικός τους, με μία παντόφλα. Ο Άγιος Γρηγόριος στη Νέα Καρβάλη έχει ζευγάρι τις παντόφλες και μάλιστα επειδή λέει το βράδυ τις χαλάει, τις αλλάζουν συνέχεια. Να πάρουν γραμμή στην Κοζάνη να βρουν και τη δεύτερη παντόφλα, εκτός αν βρεθεί μια άλλη πόλη της χώρας, ένας άλλος έξυπνος Μητροπολίτης ή παπάς ιερέας, έναν θέλει για να γίνει το θαύμα, βρει την δεύτερη παντόφλα τη χαμένη του Αγίου Σπυρίδωνος. Ή εκτός αν η Νικολούλη ψάξει και βρει την παντόφυλλα μαζί με όλα τα άλλα που βρίσκει η Νικολούλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτα σύμφωνα με τη βούλτευση, γιατί τι είναι αρμόδιος, να ξέρει, πολύ σωστό ερώτημα. Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτή την φορά, μας λέει κάτι δυσάρεστο. Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός ότι είναι σίγουρο θα γίνουν εκλογές, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δραπετεύσει. Είναι σίγουρο θα γίνουν εκλογές, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δραπετεύσει. Ωρα, τι πάθαμε! Να τον χάσουμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είπε, δεν τα λέμε εμείς. Μίλησε για δραπέτευση από το press room χτες. Δεν είπε μόνο αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε και ένα πλαίσιο δράσης. Πολύ πρωτότυπο είναι η αλήθεια. Καλό μεσημέρι. Η θέση μας, και την επανέλαβε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρη. Οι ληστείες, οι κλοπές διαρρήξεις και οι κλοπές τροχοφόρων έγιναν πραγματικότητα. Γιατί στηρίζονταν σε άρτια τεχνογνωσία, αλλά και σε απόλυτη εμπειρική τεκμηρίωση. Γιατί στηρίζονταν σε άρτια τεχνογνωσία, αλλά και σε απόλυτη εμπειρική τεκμηρίωση. Αυτό με την τεχνογνωσία είναι το κλειδί. Οι ληστείες και όλα τα υπόλοιπα στηρίζονταν σε άρτια τεχνογνωσία και απόλυτη τεκμηρίωση. Επαγγελματική πάντα. Αυτά τα δύο ήταν μοντάζ του κυρίου οικονόμου και πάντα το κάνει στο press room. Μας δίνει 2-3 μοντάζ τη μέρα, όποτε μιλάει, και δίνει και ένα δικό του, χωρίς να έχουμε παρέμβει, το οποίο είναι 10 φορές καλύτερο από το μοντάζ. Η Ελλάδα αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έπαψε να είναι μια χώρα πηγή προβλημάτων, αλλά μεταξελίχθηκε σε μια χώρα που ανοίγει δρόμους και τελικά παράγει λύσεις, που ανοίγει δρόμους και τελικά παράγει λύσεις και τελικά παράγει λύσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! You know that I want you. And you know that I need you. I want you bad, bad, oh bad. Αλλά μεταξελίχθηκε σε μια χώρα που ανοίγει δρόμους και τελικά παράγει λύσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Για τις υποκλοπές ήξερε ο Μητσοτάκης. Γιατί να ξέρει ο Μητσοτάκης, είναι αρμόδιος. Δεν είναι αρμόδιος, το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το ακούμε συνέχεια. Ακούσαμε τον κύριο Οικονομού, ο οποίος, όπως μας είπε, η Ελλάδα υπό τον Μητσοτάκη παράγει λύσεις και λύνει θέματα, όχι εδώ τα δικά μας, δεν έχουμε θέματα, για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τους λαούς της Ευρώπης. Γι' αυτό δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι λαοί της Ευρώπης. Γι' αυτό τα έχουν λύσει όλα, διότι εφαρμόζουν πολιτικές της δικής μας κυβέρνησης. Η Ελλάδα πια λύνει θέματα των άλλων, της Σουηδίας, της Ευρώπης, το ενεργειακό, το οικονομικό, το μεταναστευτικό, όλα τα θέματα της Ευρώπης, και είναι και πάρα πολλά, τα λύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με το μυαλό. Και έτσι όπως το έχει μέσα του ο κύριος Οικονόμου. Πάμε σε ένα άλλο κόμμα, μικρότερο, το κόμμα του Βαρουφάκη, το Μέρα 25, το οποίο είχε κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο και όποτε συνεδριάζουν τα όργανα του κόμματος, κάνα 2-3 μέρες μετά φεύγει και μία βουλευτίνα. Τώρα έφυγε η τρίτη βουλευτίνα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, είναι η προσωπικότητα του ηγέτη, του Βαρουφάκη, η οποία προφανώς δεν μπορούν να την αντέξουν όλοι οι υπόλοιποι, γιατί είναι σε ενός άλλου διαμετρήματος. Το καταλαβαίνουμε, έχουμε μια εμπειρία και εμείς, τον έχουμε ζήσει 6 μήνες ως υπουργό και από τότε τον παρακολουθούμε συνεχώς. Ποιος φταίει για τη φυγή βουλευτών από το συγκεκριμένο κόμμα? Σε μια ομάδα 10 βουλευτών έχουν φύγει ήδη 3. Και είναι και 3 γυναίκες κατά σύμπτωση. Ο Βαρουφάκης αποκαλύπτει για ποιο λόγο φεύγουν οι βουλευτές. Κατανοώ ότι τώρα που οι Έλληνες ολιγάρχες εξαπολύουν επιθέσεις, μηνύσεις και προσωπικές απειλές απέναντι στους βουλευτές και στις βουλεύτριες του μοναδικού κόμματος το οποίο τους κατονομάζει και γι' αυτό τους πειράζει τόσο πολύ, κατανοώ ότι κάποιοι από εμάς, από την κοινοβουλευτική ομάδα, μπορεί να μην άντεξαν, να μην αντέξουν. Εμείς συνεχίζουμε, δεν θα κάνουμε πίσω και μας ενισχύει ιδιαίτερα το ότι έχουμε νέο κόσμο ο οποίος έρχεται έτοιμος για αυτό τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας. Για αυτό τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας. Για αυτό τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας. Καημένη ολιγαρχία, τι έχεις να πάθεις? Σε χτυπάει και ο Βαρουφάκης, γι' αυτό του φεύγει ένας. Δεν θα μείνει κανείς στο τέλος, μόνος του θα είναι, αλλά θα δίνει το αγώνας κατά της ολιγαρχίας. Θυμάμαι το πρώτο εξάμηνο του 2015 που ήταν υπουργός, δηλαδή που του δόθηκε δυνατότητα να δώσει αγώνα για την και κατά της ολιγαρχίας. Τότε που δίνοντας αυτόν τον αγώνα κατά της ντόπιας ολιγαρχίας, οικονομικής, πολιτικής, αλλά και κατά της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας, τότε που είχε παραδεχτεί ότι το μνημόνιο δεν είναι και τόσο κακό. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Έτσι λοιπόν είχε δοθεί τότε, αν θυμόσαστε, θυμόσαστε προφανώς, μια πολύ μεγάλη μάχη κατά της ολιγαρχίας, γιατί το 70% του μνημονίου ήταν καλό. Το δεχτήκαμε, ο τότε υπουργός που ήθελε και τη ρήξη. Και δεύτερον, σε 5-6 συνεντεύξεις του, μας έλεγε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε λιτά, γιατί οι Έλληνες πάντα δημιουργούσαν όταν είχαν λιτό βίο. Αυτά τα ωραία που τα είχε ακούσει η Ολιγαρχία και τα δύο, τις δύο αυτές δηλώσεις, και είχε ταραχτεί πάρα πολύ, γιατί είναι δηλώσεις που ταράζουν την Ολιγαρχία. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Διάδοχος πολύ μετά βεβαίως, στην ίδια θέση δηλαδή του Βαρουφάκη, είναι ο Σταϊκούρας σήμερα. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός οικονομικών. Όπως ξέρουμε όλοι, η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα, δίνει χρήματα, δικά μας είναι, μια ανακύκλωση κάνει, όπως το έχουμε πει, για να παίρνουμε μακαρόνια όλοι, όπως λέει ο Κυρανάκης. Ο Σταϊκούρας λοιπόν βγαίνει σήμερα το πρωί και λέει ότι πρέπει αυτά σιγά σιγά να κοπούνε. Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα να λέμε για νέες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία έχουμε δώσει αποδεδειγμένα πλέον, με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία, τους περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους οποιασδήποτε άλλης χώρας, και μιλάμε για μια κατάσταση, για να έχουμε αίσθηση πραγματικότητας, που είμαστε έλλειμμα. Πρωτογενές έλλειμμα. Έχουμε δηλαδή δαπάνες περισσότερες από έσοδα. Αυτό που υποστηρίζω είναι ότι δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα να λέμε για νέες παρεμβάσεις. Προετοιμάζει το κλίμα. Κόβονται οι παρεμβάσεις, λέει για νέες, δεν λέει για νέες, για νέες παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα να έχουμε νέες παρεμβάσεις. Μέχρι εδώ. Γιατί έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να βλέπουμε το έλλειμμα. Την προηγούμενη φορά που είχαμε δει ένα έλλειμμα, στην αρχή ήταν μικρό ελεγχόμενο, μετά έχασε τον έλεγχο και το έλλειμμα και αυτοί που έπρεπε να το ελέγχουν. Και ήρθε το πρώτο μνημόνιο. Οι διατάξεις του οποίου δεν έχουν φύγει, μετά ήρθε το δεύτερο μνημόνιο. Οι διατάξεις του οποίου δεν έχουν φύγει, μετά ήρθε το τρίτο μνημόνιο. Οι διατάξεις του οποίου παραμένουν, δεν έχουν φύγει, επειδή είχαμε υψηλό έλλειμμα. Φτιάξαν ένα πλεόνασμα για κάνα 2-3 χρόνια και τώρα σιγά σιγά λόγω της πανδημίας, της συγκυρίας, του καιρού, του πλανήτη, του σύμπαντος, αρχίζει να ανεβαίνει πάλι το έλλειμμα και ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να ακολουθήσει. Πολύ απλά, η συνταγή είναι μία, η ίδια την εφαρμόζουν όλοι, όποιος και αν κάθεται στο συγκεκριμένο μέγαρο, στη συγκεκριμένη καρέκλα του Υπουργού Οικονομικών. Κόκκινος, ροζ, πράσινος, μπλε, γαλάζιος, μαυρομπλε ή όποιο άλλο χρώμα. Ο Φίλης, ο Νίκος Φίλης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και υπουργός παλιά, με πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στην παιδεία και κυρίως στα θρησκεύματα. Ο Φίλης λοιπόν μιλάει για το ΦΠΑ που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν, που είχε ανεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης όταν ήταν η κυβέρνηση, και όλα αυτά τα χαρακτηρίζει πριν 3-3,5 χρόνια περσινά ξινά στα φιλιά. Ανεβάσαμε και κατεβάσαμε. Δεν κατεβάσαμε τίποτα. Βρήκατε ΦΠΑ χαμηλό και το ανεβάσατε. Ήταν θέμα μνημονίων. Ναι, αλλά το ανεβάσατε. Τέσσερα χρόνια μετά μιλάμε. Και εμείς με μνημόνια ήμασταν και το κατεβάσαμε. Περσινά ξινά στα φύλλα, θα μιλάμε τώρα. Είναι άλλη λοιπόν το ανεβάσαμε. Είναι η αξιοπιστία που έχει κυβερνήσει ο καθένας. Η αξιοπιστία είναι αυτή που λέμε εμείς. Η αξιοπιστία είναι αυτή που λέμε εμείς. Η αξιοπιστία είναι αυτή που λέμε εμείς. Τελείωσε. Η αξιοπιστία, λέει ο Φίλης, στον Πλεύρη, ο Πλεύρης είναι δίπλα του, ο υπουργός. Η αξιοπιστία είναι αυτό που λέμε εμείς. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Περσινά ξινά στα φύλλα ο ΦΠΑ που είχε ανέβει. Ο Πλεύρης λέει ότι εμείς τον κατεβάσαμε. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Όπως γίνονται συνήθως συζητήσεις σε αυτά τα πάνελ, μιλάνε όλοι μαζί όμως. Παρόλα αυτά, παρότι ότι μιλάνε όλοι μαζί, βγαίνουν και οι καλές ατάκες, σαν αυτή που είπε ο Φίλης αμέσως μετά από αυτό και μας θύμισε τον Γιώργο Παπανδρέου. Βόμβα στη δημόσια. Ναι, διότι ο κύριος Πυλακάκης λέει θα ξαναρίξετε τη χώρα, όχι στα βράχια. Καλά, δεν θα μπορούμε να βγούμε. Ο κύριος Πυλακάκης είναι στην αντίληψη της κυβερνητικής που λέει σημείου. Μαζεύω λεφτά από τον πολύ κόσμο. Τα λεφτά που θα τα βρούμε, κύριε φίλη. Σας ξαναλέω. Ναι. Λεφτά είναι η φορολόγηση που έχει να κάνει με τα μεγάλα κέρδη στα δηληστήρια και στις εταιρείες ενέργειας. Πάμε να σας απαντήσει ο υπουργός. Για να πάμε σε κανένα άλλο. Χρήματα, δυστυχώς, αν θέλουμε, μπορούμε να βρούμε. Όχι, μην πάμε. Χρήματα, δυστυχώς, αν θέλουμε, μπορούμε να βρούμε. Όχι, μην πάμε. Λεφτά υπάρχουν. I don't wanna be friends. Won't do that to me. Για τις υποκλοπές ήξερε ο Μητσοτάκης. Γιατί να ξέρει ο Μητσοτάκης, είναι αρμόδιος. Η Ελλάδα μετεξελίχθηκε σε μια χώρα που ανοίγει δρόμους και τελικά παράγει λύσεις, που ανοίγει δρόμους και τελικά παράγει λύσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μπατά, σουρυκλέμε! Τι ωραίο σφυριγματάκι είναι αυτό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1080 880. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρετε ποιος. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ μπροστά στην οθόνη. radio@parapolitika.gr. Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Η διεύθυνσή του είναι ελληνοφρένια.net.gr. Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε, chat. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε... είμαστε εμείς! Έλα, τι έγινε, ανατρίχασα ρε από αυτά που έλεγε το παιδί από τη Μαλαματίνα. Ω, ρε, εσύ. Με δύο απλές κουβέντες, φίλε, τα έπιασε όλο το σφιγμό. Με δύο απλές κουβέντες γίνονται αυτά. Υπέροχος, πραγματικά όμως υπέροχος. Όταν ακούς πολλές κουβέντες να ψηλιάζεις σε διάφορα. Ρε, φίλε, δηλαδή τόσο απλά και τόσο όμορφα, πραγματικά. Υπέροχος. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να τους καλέσετε στο στούντιο, ρε. Ναι, αμέ. Είναι, νομίζω, μοναδική περίπτωση να πάρουν ένα βήμα να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχω ακούσει θα πάνε στο Skype πρώτα. Α, εντάξει, okay, άμα δούνε λίγο. Ο χρόνο μετά το Sky, καλέστε τους και εσύ. Εντάξει. Καλησπέρα σας κύριε. Καλησπέρα. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μόνο λάθος στον τόνο που είπε Φερέλπης, Φερέλπης, τι είπε, τι είπε. Πρόεδρος της Αργεντινής Νεοφιλελεύθερος, Φερέλπης. Φερέλπης, Φερελγκί, peace and chance. Φερελγκί. Κάτι τέτοιο. Πεις και αγαμίσου, λοιπόν. Φερελπείς πάνω του, ποιος ξέρει. Ναι, ποιος ξέρει. Επίσης, τη δευτερολογία του θέλω να επισημάνω και να καταγγείλω ότι αν πατήσετε το βιντεάκι στο 12 και 7, σηκώνει ελαφριά το αριστερό του πόδι. Δεν θα το πατήσουμε, είδαμε αρκετά. Ακούγεται μια είδαμε αρκετή βροντή, από δευτερολογία. Η οποία είχε κατεύθυνση στα Ινάφιζιναφ. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια σου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς που έχουμε κάποιο μαγαζί καφενείο είναι να μην πουλάμε μαλαματίνα. Ναι. Και θα καταλάβουν. Μποϊκοτάζ. Έχει δουλέψει στο παρελθόν. Και τώρα μπορεί να δουλέψει. Όσοι ακούνε, βάζουμε μια άλλη ρετσίνα. Δεν πειράζει. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα να πούμε, πού είσαι. Εδώ είμαι, εδώ. Στο πόστο μου, όπως πρέπει. Να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι εσύ μια αποστάρα. Είμαι, φιλαράκι σου μοιάζω, αφού ξέρει. Επειδή στο πόστο, λέω, στο πόστο. Ναι, ρε, είναι το ίδιο πόστο. Και εσύ στο πόστο σου και εγώ στο δικό μου. Είναι αυτό που λέει, εμένα άσε με στο πόστο το δικό μου. Εμένα άσε με στο πόστο το δικό μου. Κλάψε τη μοίρα σου και εγώ το όνειρό μου. Θα το πω το πείμα μου τώρα, ρε μαλάκα. Ή το άλλο που λέει πώστε μου, πώστε μου. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Όλα σου γαμίσω. Λέγε μωρέ, τι θες. Κάτι που δεν είχαν οι αρχαίες, να πούμε και οι αρχαίοι. Όταν ντυνόταν οι αρχαίες Ελληνίδες. Ένα μπέχονο και μια κοιλώτα καλοκαιρινή. Μπορούσε να συμπεραίνει κανείς την κοινωνική της και οικονομική της κατάσταση. Δεν είχαν αυθεντικές επιστολές του Δία, ρε μαλάκα. Αυτό που το πας. Χειρόγραφες. Χειρόγραφες, βέβαια. Κατάλαβες τώρα γιατί λέμε ότι το Δίας. Να σου πω. Για κάτι τώρα τέτοιο. Τώρα επιβεβαιώνεται. Να ρωτήσω τώρα για κάτι άλλο, κάτι πιο σοβαρό. Τι. Αυτά δεν μου νόμπανα οι μπάτσι με 800 ευρώ ρε μαλάκα. Πού βρήκα να πληρώσουν τον κούγια. Λίγο μαζέψαν από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο η εμφανίση του Μπαλάσκα. Και πάει να επιβεβαιωθεί το σύστημα που λέει βιάζει, σκοτώνει και ο κούγια αθωώνει. Τα απορρίπτω αυτά. Τα απορρίπτω. Τα απορρίπτεις. Ακούγεται λέει ότι ο Μπαλάσκα θα αρχίσει να κάνει και live εμφανίσει. Σου λέει γιατί μόνο ο Λέξ. Το Λέξ. Να γιατί βγει και... μόνο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης θα ήταν το πιο σωστό, ρε φιλέ. Να βγει και από εδώ πλευρά σου λέει. Να κάνουμε και εμείς τα live μας, να μαζέψουμε λεφτά. Οι άλλοι γιατί μαζεύουν για τα δικαστικά έξοδα της Ιριάνας, ξέρω εγώ. Θα μαζέψουμε για να πάρουμε τον κούγια. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Ευτυχώς θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, ρε φιλέ, και θα τα φτιάξει όλα. Αυτό. Λεφτάκια αυτά πάτε. Αυτό. Να σου πω τελικά του κούγια του αρέσουν ντολμαδάκια ή δεν ρωτήθηκε. Δεν ξέρω, ρε φιλέ, να του αρέσουν και τα ντολμαδάκια. Δεν το ρώτησε. Ποιο θα το ρωτήσει, δεν βλέπω τηλεόραση, ρε φιλέ. Δεν του βλέπω αυτά τα μουλόπα να τρελαίνομαι να πούμε. Είχε στεγνοκαθαριστήριο, καλό προχθέ. χθες στην τηλεόραση. Α, ναι, ναι, το είχα ακούσει, ρε φιλέ. Έχω και την κακιά συνήθεια να βάζω Μπογιόπουλο το βράδυ από το κερατό μου και άκουσα τη διαφήμιση στο τρέιλερ. Καμιά νέα εμφάνιση έχουμε, ρε μουνάκι. Ετοιμάζω τον Νοέμβρη, Σταυρό του Νότου. Σ' αγαπάω πολύ. Φιλιά τα κολομέρια. Έλα, θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα σωθούμε, ρε μουνάκι. Φιλιά. Περίμενε, υπομονή λίγο. Η Ελλάδα αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έπαψε να είναι μια χώρα πηγή προβλημάτων, αλλά μετεξελίχθηκε σε μια χώρα που ανοίγει δρόμους και τελικά παράγει λύσεις, που ανοίγει δρόμους και τελικά παράγει λύσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μπατά, σουρυκλέμε! Ιδέες και λύσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες και τις κοινωνίες εδώ από τον κύριο Οικονόμου. Πολλοί λέμε τα τελευταία χρόνια ο πνευματικός κόσμος δεν μιλάει, δεν βγαίνει μπροστά ο πνευματικός κόσμος, η πολιτική περνάει κρίση, όλα αυτά ισχύουν σε κάποιο βαθμό, ναι. Βέβαια αν θέλει μεγάλη ανάλυση, αλλά δεν έχει σημασία, ισχύουν σε μεγάλο βαθμό. Ευτυχώς όμως αυτό τώρα τελειώνει, γιατί ο πνευματικός κόσμος της χώρας παίρνει πρωτοβουλίες, βγαίνει μπροστά και κατεβαίνει στην πολιτική ως παλιάρας βουλευτής. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχα προτάσεις από πολλά κόμματα, αλλά είχα σίγουρα προτάσεις. Από δύο κόμματα είχε. Ναι, εντάξει, το άφησα γιατί συγκεκριμένη φάση τότε είχα αρκετή δουλειά. Γιάννη, η πληροφορία ότι σκέφτεσαι ότι σου έχει γίνει πρόταση να ασχοληθείς με την πολιτική, ισχύει? Ναι, κοίταξε να δεις. Κάποιες προτάσεις είχα και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικά. Γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι με τα κοινά όσο μεγαλώνω, αλλά σίγουρα όχι για το άμεσο μέλλον. Είναι κάτι ίσως για πιο μελλοντικό. Νομίζω υπάρχει και σύνθημα, Υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Σπαλιάρα, γερά, στην κάλπη, δυνατά. Σπαλιάρας και φέτος και του χρόνου, για ένα σίγουρο μέλλον. Έχουμε έτοιμα και τα συνθήματα, όπως ακούσατε. Ο ίδιος Παλιάρας μας ανακοίνωσε ότι του είχαν κάνει πρόταση. Ελπίζουμε και τώρα να του κάνουν. Υπάρχουν πολλά κόμματα που θα μπορούσαν να τον δεχτούν, να στολίσει, να κοσμήσει τη Βουλή. Εδώ κοσμεί την Ευρωβουλή ο Γεωργούλης. Τον έχουν ψηφίσει. ΣΥΡΙΖΕΙ, αριστεροί άνθρωποι ψήφισαν τον Γεωργούλη και την Κουντουρά και τα άλλα παιδιά. Γιατί όχι και ο Σπαλιάρας. Θα μπορούσε να είναι άλλο ένα σύνθημα. Ψηφίζουμε Σπαλιάρα για να μην έχουμε ανάγκη του Αγίου της Αγιονάρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Θα πάμε να ακούσουμε. Α, έχουμε και έναν Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας προχθές στην Κεντρική Επιτροπή, έβαψε, όχι το χώμα κόκκινο, το χάρτη. Άρα, ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας. Το βράδυ των αυτοδιοικητικών εκλογών να μην είναι ο χάρτης μπλε όπως ήταν το 19, αλλά να είναι ο χάρτης κόκκινος, άντε κοκκινοπράσινος. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Όχι, να μιλάμε ειλικρινά εδώ. Να τα και τα κοκκινοπράσινα. Ξεκινάμε από το χάρτη. Θα φορεθεί το κοκκινοπράσινο και μετά βλέπουμε. Λαός τώρα. Πολύ τυχερός γιατί θα βάψει χάρτες. Έχει και τις αγιονάρες να τις προσκυνάει. Μέρος δεύτερον. Ήμουνα τις προάλλες σε ένα διαγωνισμό για μπάρμαν και βλέπω ένα τύπο ο οποίος λέει πώς σε λένε κουνούμαλος δηλώνει. Όπα, λέω δικός μας. Έχει και μπλουζάκι, του λέω. Τι μπλουζάκι, λέω Ελληνοφρένεια. Λέει όχι, τι είναι αυτό. Να μην απολογόταν το πίστο του. Υπάρχει κουνούμαλος επίσης στη Λάρισα. Αυτά. Αληθινός. Από εκεί λες να εμπνεύστηκε ο δικός μας. Ναι, και δεν είναι δικός μας. Απλά έχει το όνομα. Δεν έχει τη χάρη. Αυτό φοβάμαι. Αποστόλη! Παρακαλώ! Καλησπέρα! Καλησπέρα, πέρα ως πέρα! Τι κάνεις? Τον πετάω και τον πιάνεις! Αυτά μου αρέσουν. Αυτά όταν τα λες είναι τα καλύτερα. Φίλε, ξέρεις τι, σε πήρα την Παρασκευή τηλέφωνο, μιλήσαμε με το παιδί από τη Στουτκάρδη που σου είχα πει, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Στουτκαρδιανοί και Στουτκαρδιανές! Ακούσατε, ακούσατε! Θέλω να διορθώσω ένα μεγάλο λάθος που έκανα, ρε φίλε, πάνω στο άγχος της αυτό, επειδή ήταν η πρώτη φορά που σε πήρα. Δεν πειράζει. Ναι, είπα ότι ο πατέρας μου είναι εργολάβος. Ο πατέρας μου είναι οικοδόμος, δεν είναι εργολάβος. Ναι, τα ξέρω αυτά, εντάξει, έλα. Οικοδόμος ήτανε κι αυτός. Και πάνω που είχες πει ότι όταν σας είπα ότι σας παρακολουθώ από τα 16 μου και μου λες ότι δεν υπήρχε τσάντα στο σπίτι για να σωματίσω το σπίτι, ήθελα να πω ότι δεν έχουμε θέμα με το σωμάτιζο γιατί ο πατέρας είναι οικοδόμος και βγήκε αυτό εδώ το εργολάβο. Και καθόμουν το σκεφτό μετά όλο το Σαββατοκύριακο και λέω πάρα. Μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει. Όλο αυτό για να κρύψεις ότι είχες κάνει εσύ το σωμάτισμα. Ήτανε κόλπο, ναι, ναι. Με πιάνεις. αίσθημα είναι το πιο σωστό. Ναι, και να σε κλείσω για να πάρουν και οι υπόλοιποι που παίρνουν τηλέφωνο. Κλείσε με, κυρά μου, απ' τα δευτέρια σου. Καθόμουν τώρα και σκεφτόμουν, επειδή μου σαν χαζό που είμαι κι εγώ, γιατί δεν με κόβει και πολύ όπω κόβει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, που γύρισε και είπε ότι θα ήταν ποινικό αδίκημα αν βγαίνανε τα ονόματα στη φόρα για το βιασμό του ανήλικου κοριτσιού. Ξέρει πολύ καλά ο κύριο Σπίτσου, ο κύριο Θοδωρικάκο, αν έβγαζε ένα όνομα στη δημοσιότητα θα διέπρατε βαρύ ποινικό αδίκημα. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Ο βιασμό δεν είναι, γι' αυτό δεν έχει να πει κάτι. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, τότε πριν ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, η κυβέρνηση των Αρίστων είχε βγάλει ένα όνομα στη φόρα και στα κανάλια και σε αυτά με τον αναρχικό για το παιδί που είχαν πιάσει μπάτσο που τον είχαν βάλει στη Γαδά και τον έλα καημένα, αυτά δεν είναι ποινικό αδίκημα τώρα, ποινικό αδίκημα είναι αυτό. Όταν βγαίνουν τα ονόματα των δικών τους, αυτό ναι, ναι, εκεί, γιατί εκεί θα αλλάζει, σου πει ο αναρχικός, αλλάζει. Δεν πιστεύει στους νόμους, δεν πιστεύει στις αρχές του κράτους. Έχει άρα δίκιο, τι θέλει τώρα, να ψάξουν ποινικό αδίκημα, ναι. Δεν μετράνε αυτά. Σωστά, θέλει να ρίξει την κυβέρνηση στον Αρίστο. Γιατί τώρα, επειδή μου είχα διαβάσει, εγώ διάβασα ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτός ποινικό αδίκημα. Ο βουλευτής είναι βουλευτής, ξέρει το κάνει. Μπορεί να το έκανε για παγίδα. Ναι, μπορεί το κορίτσι να τρίξει στο βουλευτή για να βολευτεί κάποτε όταν αυτό μεγαλώσει. Ναι, είναι και αυτό. Δεν το σκέφτηκα. Επίσης, στο βουλευτή μπορεί να του μοιάζει για 30, ας πούμε, όχι 12. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Μεγαλώνει δηλαδή, το κορίτσι. Και ο βουλευτής δεν έχει την ικανότητα να διακρίνει. Αν δει ποιου βουλευτές έχουμε, πολλούς από αυτούς δηλαδή, ειδικά τη κυβερνόσα, θα δει ότι όντως δεν έχουν την ικανότητα να διακρίνουν άμα είναι 12 ή 30. Του έχει φάει μαλακία από το σχολείο, μετά από το πανεπιστήμιο, με τις τσόντες, τις εκδρομές και όλα αυτά που πάνε εκεί πέρα, τις Μικόνους και τις Βίζιτες. Πού να καταλάβει αυτό τώρα είναι 12 ή 30. Είχε πραγματική επαφή ποτέ με γυναίκα. Η πιο κοντινή του επαφή ήταν με κούκλα, Φουσκωτή. Η κούκλα η Φουσκωτή είναι ανεξαρτήτου ηλικία. Δώρο γελεθλίο, ναι, είναι. Είναι. Επίσης ψηφίστηκε ένας νόμος τώρα, λέει ότι άμα την ώρα κοινής ησυχίας γαβγίσει το σκυλί, κινδυνεύεις με 500 ευρώ πρόστιμο. Άμα γαμίσει το σκυλί, με πόσο κινδυνεύεις. Μήπως γαμίσει του περίεργους. Όχι, ρε παιδί μου, απλά θα ήθελα να δώσω μια ιδέα τώρα στην κυβέρνηση των Αρίστων, επειδή τώρα εκτός από την πανεπιστημιακή ασφάλεια, αστυνομία που βγάλανε τέλος πάντων, θα μπορούσαν να βγάλουν και ένα τμήμα αστυνομικών το οποίο να ελέγχει ποιο σπίτι έχει σκυλιά και να πηγαίνει εκεί πέρα την ώρα κοινής ησυχίας. Αυτό δεν γίνεται, γιατί έρχονται σε κόντρα. Δηλαδή, σκέψου τώρα τα σκυλιά των αφεντικών να ψάχνουν να βρουν τα σκυλιά των οικοκυριών. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά εκεί πέρα θα τέριαζε πολύ καλά τη λέξη κοπρόσκυλο που χρησιμοποιούμε, οπότε κατάλαβες. Άσε που πάλι θα εξαιρούσαν τα κομματόσκυλα, τα δικά τους. Βλέπω εδώ κάποια μηνύματα που για την παντόφυλλα του Αγίου Σπυρίδωνος. Μία κυρία Κροάτρια, η κυρία Νικολέτα Καραΐσκου, στέλνει το εξής μήνυμα. Θερμή παράκληση να μεταφέρετε στον ομιλούντα, σε εισαγωγικά, και παραμιλούντα, εμένα εννοεί, σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο σας, να του μεταφέρετε τα εξής. Εάν επιθυμεί να ειρωνευτεί την ορθόδοξη πίστη, παρένθεση αναφέρομαι για την παρατραβηγμένη ενασχόληση με την παντόφυλλα του Αγίου Σπυρίδωνα, κλείνει παρένθεση, αρχικά να μελετήσει την ορθοδοξία με τις λοιπές θρησκείες ώστε να αντιληφθεί τυχόν την υπεροχή της και έπειτα να αποκτήσει παιδεία με κεφαλαία, έστω και στην όρημη ηλικία που βρίσκεται, σωστό, ότι δεν σχολιάζουμε την πίστη κανενός με κεφαλαία. Την πίστη κανενός, την πίστη καθενός, τη σχολιάζουμε. Την ανάγκη να πιστεύει, θα το συζητήσουμε, είναι ένα μεγάλο ευρύ θέμα. Το σχετικό που γράφεται, αγαπητή κυρία Κροάτρια, τελικά, να αντιληφθούμε την υπεροχή της Ορθοδοξίας, δεν πιστεύω ότι καμία θρησκεία υπερέχει απέναντι σε οτιδήποτε. Οπότε δεν έχει σχέση και δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης ποια υπερέχει ποιας. Συνεχίζει το μήνυμα. Τέλος, ας εύχεται και ας μην προσεύχεται να συνεχίσει, για μένα όλα αυτά, να ζει στην ελεύθερη δημοσιογραφία για πολύ, ώστε να βγάζει τα ως όρος το ζήν, σε εισαγωγικά, και να αισθάνεται ευλογία που δεν αναγκάστηκε όπως εγώ να μεταναστεύσει στην Αμερική για να εκτιμήσει και την πατρίδα και τη θρησκεία μας. Λέει εδώ η κυρία. Τώρα, μια ωραία συζήτηση θα ήταν αυτή, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι απόψεις σας έχουν οδηγήσει στην Αμερική. Δεν ξέρω ποιος ζει καλύτερα, εγώ εδώ ή εσείς στην Αμερική, αλλά τέτοιου τύπου απόψεις προφανώς οδηγούν σε πολλούς δρόμους. Παρακαλώ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για τυχόν ανάλυση του θέματος. Κλείνει και από κάτω. Με όχι τόσο εκτίμηση, Νικολέτα Καραΐσκου. Τώρα, πώς δεν μας έχετε εκτίμηση, και ταυτόχρονα ζητάτε να επικοινωνήσουμε για να αναλύσουμε τι. Με κάποιον που δεν έχει εκτίμηση, αν είναι θαυματουργή παντόφλα του Αγίου. Η κυβέρνηση φτιάχνει, το Υπουργείο Άμυνας φτιάχνει υπηκό. Δηλαδή έριξε ο ο Ερντογάν τον πύραυλο, τον Ταϊφούν, έκανε δοκιμές για να τον ρίξει, δεν τον έχει ρίξει ακόμα. Και εμείς πώς απαντάμε, με τα άλογα. Μάλιστα βάζει και ήλαρχο εκεί, τον έναν που έχει αποστρατεύσει πριν 20-25 χρόνια, ήταν και δήμαρχος Μελισσίων πάνω, και Πεντέλης, ο κύριος Στεργίου, τον ξέρουμε, ως δήμαρχο τον έχουμε ζήσει όλοι. Τον έβαλε τώρα εκεί, ξανά βάλε τη στολή, επειδή είχε υπηρετήσει κάποτε στη Γαλλία στο Ιππικό, τον έχει βάλει αρχηγό των αλόγων. Αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Χριστίνα, come let's go. Αγαπητή Ελένη, come let's go. Αγαπητέ Λευτέρη, Γιαννάκη, Γιωργάκη. Εγώ ο Γιώργος Παπανδρέου. Δημήτρη και Τάκη. Τάκη, εσύ φταίς. Come let's go. The last period we have many provocate. Κύριε Στυνόμπη, γιατί μιλάς γλέσκα. Provocative statements. Come let's go. Όλα. Σήμερα τα λόγω μου τρέχει, πάμε να το δω. Είναι ωραίο. Καταπληκτικό. Και θα έρθει πρώτο το άλογο μου. It's too good to be true. Το πονηρό. Αμπτερσιάν, Αμπτεζά, Βαλτιμίρ, Σοχαΐμ, Αμπτελέκ, Μπακεμπέμ. Μαμά μου, μάνα, παπά μου, πατέρα, παππού μου, γιαγιά μου. Και ο παππούς και ο πατέρας. Και ο παππούς και ο πατέρας. Είστε μέσα! Είστε μέσα! Σήμερα τα λόγω μου τρέχει, πάμε να το δω. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Είναι ωραίο. Καύλα. Και θα έρθει πρώτο το άλογο μου, το πονηρό. Το τέλος του έρωτα. Και όσα έχω θα του τα βάλω. Τα αρκετά. Μας. Για να του δείξω πως αγαπώ. Αγάπη μου! Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Μας βοήθησε και η παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνα να πάνε όλα καλά. Την βοήθεια και τη χάρη της να έχετε όπου και αν βρίσκεστε, σε ό,τι και κάνετε στο υπόλοιπο της μέρας. Τώρα τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Μπράβο τα κόρη μου. Βρήκα μια λύση για τα παιδιά που πέφτουν από τα πεφύτα, ρε παιδί μου. Είμαι μάνα κι εγώ. Το παιδί μου σπουδάζει εκεί. Δίχτυ, παιδιά. Δίχτυ. Θα πλώσουμε δίχτυ. Α, ή μπορεί να έχει μόνιμους πυροσβέστες από κάτω. Διάφορους ορέστες. Τους πυροσβέστες με δίχτυ. Γύρισε ο μικρός και λέω, παιδί μου, μην πας στα παράθυρα. Ξέρω. Να υπάρχει και λόγος, μπας και προσλάβει τους εποχικούς γιατί τους κοροϊδεύει από πέρυσι. Άτε καλέ και εσύ σιγά. Τουλάχιστον να φανεί ότι υπάρχει μια οργανική θέση γιατί θεωρεί ο Μητσοτάκης ότι είναι άχρηστη. Ας κρατάνε τα παιδιά που πέφτουν από τον τρίτο όροφο. Να τα παίρνουν αγκαλιά. Και μπορεί να του λέει στον δρόμο που πέφτεις, πάρε και το γατάκι που έχει ανέβει πάνω στο δέντρο. Σωστό. Μην ανεβαίνουμε κι εμείς. Αχ, Παναγιά. Γλιτώσαμε από την νηπιαγωγή, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από το λύκειο και θα χάσουμε στο πανεπιστήμιο. Τι να πω. Άστο. Όλα καλά. Όλα καλά, πολύ καλά. Τουλάχιστον ξέρουμε και κάποιον που πραγματικά έπεσε από τα σύννεφα, αυτός ο φοιτητής. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να είναι κανένας άλλος. Έλα, ρε Αποστόλα, ρε. Έλα, ρε. Είδες τι έγινε στην Αγγλία που θα βάλουν ποιος είναι ο νέος, λένε, πρωθυπουργός των συντηρητικών. Ναι. Τι αυτός είναι, Ινδός, Πακιστανός, τι είναι. Δεν ξέρω. I don't see color. Τώρα εσύ, άμα τους χωρίσεις ανθρώπους με τα χρώματα. Όχι, όχι, το αντίθετο θέλω να πω. Πριν λίγο είχαν μια γυναίκα. Η οποία γυναίκα, μπορεί να ήταν γυναίκα, αλλά ήταν μια καριόλα. Μια φιλελεύθερη, η οποία είχε πολύ αντιλαϊκή πολιτική. Μένα δεν με πειράζει. Άμα ήταν ένας Ινδός ή ένας Πακιστανός που θα έκανε μια σοσιαλιστική πολιτική με τα χίλια. Αλλά επειδή το σύστημα θα το κάνει ωραία, θα βάλει έναν Ινδό ή ένα Πακιστανό, σου λέω, δεν το λέω υποτιμητικά, απλά δεν ξέρω τι είναι. Να περάσει αυτά τα μέτρα και αν εμείς του κάνουμε κριτική για τα μέτρα που περνάει, θα μας πούνε ότι είμαστε ξενοφοβικοί και τα λέμε για εναντίον του γιατί αυτός είναι μετανάστης. Όπως ο τεράστιος ο Γιώργης ο Κλόπας, ο Τζούρζε Κλόπ, ο προπονητής της Λίβερπουλ, που κατήγγειλε τις διοικήσεις των Manchester City, των Paris Saint-Germain και της Newcastle, που είναι κάτι Σαουδάραβες, κάτι Καταριανοί και κάτι από το Αμπουντάμπι, οι οποίοι έχουν γίνει πλούσιοι από τα όπλα και εκμεταλλεύονται κόσμο και καταπιέζουν κόσμο, γιατί να του πούνε μπράβο, του είπαν ότι δηλώσει δηλώσεις του είναι ξενοφοβικές και ρατσιστικές. Σε ποιον? Στον Γκλοπ που είναι από τους πιο δηλωμένους αριστερούς. Κατάλαβες πόσο πονηρά μπορούν να το περάσουνε. Α, μ' άρεσε αυτό. Αυτό το δηλωμένος αριστερός πολύ μ' άρεσε. Είναι εσύ είσαι δηλωμένος. Να πάει να δηλωθείς, μωρή. Άντε ρε. Να πάει να δηλωθείς αριστερός. Ο Γκλοπ πήγε με πολύ λιγότερα λεφτά στη Λίβερπουλ γιατί είπε ότι γουστάρω να παίζω σε μια ομάδα που πολέμησε τον θατσερισμό. Έρωμο στο λαό μου. Έλα. Πες μου, ποια είναι τα κριτήρια για να γίνεις μέλος Νέας Δημοκρατίας. Ένας βιασμός τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Λίγο χαϊδεματάκι, λίγο κάτι. Κάτι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όλα ξεκινάνε όμορφα από κάτι παρτούζες σε φοιτητικές εκδρομές τάχα στα Χλειδονήσια. Αν το δεις από τις αφίσες δηλαδή, καταλαβαίνεις την αισθητική και καταλαβαίνεις τον δρόμο που θα χαράξουν. Δεν θα γίνουν όλοι, αλλά οι πιο επιρρεπείς, ο ανώμαλος θα το βρει το δρόμο του. Θα κρυφτεί πίσω από αυτό και θα κάνει όλα αυτά. Θα είναι επιφανής. Και αυτό που προκάλεσε καταπληκτικό σοκ είναι το προφίλ του Δράστη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψάλτης, ο οποίος ήταν επιφανής. Θα έχει λεφτά, θα έχει μαγαζί, κατάλαβες, θα παίρνει επιδοτήσεις και τους ψηφίζουν όλους αυτούς. Πες μου ένα προϊόν πολυεθνικής εταιρείας ή μεγάλης εταιρείας που να είναι φτηνό. Το εργατικό δυναμικό. Προϊόν είπα ρε μαλάκα, προϊόν. Λοιπόν, σαν προϊόντα τους αντιμετωπίζουν, τι εννοείς, σαν αντικείμενα. Λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. Οπότε, φτηνό ο καταναλωτής προϊόν δεν αγοράζει. Οπότε, θα πρέπει να κάνουμε ένα κίνημα και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Αυτό που μιλάς συνέχεια σοβαρά και δεν σε παίρνει κανείς στα σοβαρά είναι θλίψη. Γιατί είστε μαλάκες γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν πρόσεξε να δεις. Εταιρεία που δίνει χαμηλούς μισθούς να βγαίνει στη σέντρα. Εταιρεία που εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους και σκοτώνονται κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει στη σέντρα. Κάτι σούπερ μάρκετ που έχουν αυτόματο πολιτή και καταργείται ο υπάλληλος να μην πηγαίνει ο κόσμος καθόλου. Να μην πατάει, να πηγαίνει στον υπάλληλο. Το χρειαζόμαστε τον υπάλληλο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τώρα μην το αναλύσουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το κίνημα θα πρέπει να ξεκινήσει από την Ελλάδα και από την Ελληνοφρένεια. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Θα το λάβουμε υπόψη μας ότι μιλάς πολύ σοβαρά, κυρίως αυτό. Αποστολή, δεν έχουμε καταλάβει ότι τη μαλακία. Τους εμείς τη χρηματοδοτούμε. Αυτός της Google που βγαίνει και λέει τις μαλακίες, εμείς τον πληρώνουμε και βγαίνει και λέει αυτές τις μαλακίες που λέει. Θα πρέπει όσο μπορούμε, γιατί έχουν πιάσει όλα τα φώστα, όσο μπορούμε να τις περιορίσουμε τα κέρδη.